radyo tiyatrosu. Tohumlarım nerede Kaya? Buradaydı. Ha, buradaymış. Hani? Aman aman şunlara bak hele. Bu ne güzel kasım patları böyle. Ya şu küpe çiçekleri? Oh şu benekliler. Ne o? Niye asık suratın? Dikkat etmiyorsunuz. Neye dikkat etmiyoruz? Yani benim yüzümden mi? Sus sus cevap verme. Sözüm yalnız sana değil herkese. Daha dün soğanlarım çiğlenmiş yatıyordu yerde. Gereken titizliği göstermiyorsunuz limonluğuma. 1807'den bu yana Gırnata'da mis gülü yetiştiren çıkmadı benden başka. Ne olur o kadar saygısız davranmayın çiçeklerime. Saygısız mı? Kapat çeneni. Saygısızdan da betersin. Öyle olsun. Ama çiçekleri sulaya sulaya kurbağalar saracak kanepeyi koltuğu diyen ben miyim? Koklayıp da şöyle ooo mis gibi dediğin olmadı mı sanki? Var mı bir portakal ya da şöyle suluca bir ayva? Ooo dünyanın güllerine değişmem. Oysa burada sağa baksan gül, sola baksan fesleğen, gelincik, ada çayı, petonya. Ya şu moda çiçekler? Kasım patlara bakın hele. Çingene kızları gibi saç baş darmadağın. Ah ah! Ne olurdu bir armut ağacı, bir kiraz ağacı ya da ne bileyim hiç olmazsa bir hurma dikildiğini göreydim şu bahçede. Tıkınasın diye mi? Ağzım ne işe yarayacak peki? Bakın ne derlerdi bizim köyde. Neye yarar ki ağız yemedikçe, raks etmedikçe bacak? Ya kadınların o taze tövbe tövbe. Ya işte böyle. Bizim kırlar da akından kakından konuşurlar. Rosita! Ne oldu gene? Bu ne telaş böyle? Şapkam, şapkam da nereye gitti? Masaya koymuştu. Hani yok. Ha, bir de içeri bakayım. Sakın içeride dolapta olmasın. Yok, yok, yok. Nasıl olur da kimse bilmez şapkamın yerini. Mavi papatyalıyı taksana. Aa, çılgın sen de. Hangimiz acaba? Al işte al. Ver çabuk ver. Ay, iki ayağını bir pabuca sokuyor insanın. Eli avuca sığamaz oldu. Çocukken nasıl yaşlı bir hanım olacağını anlatayım diye tutturmadığı gün yoktu. Hiç şöyle oturup da mekik işi, iğne oyası falan yaptığını gördünüz mü? Hiç görmedim. Şımartıyorsunuz. Doğrusu bugüne kadar hiçbir şeyine hayır demeye dilim varmadı. Ne anası var, ne babası, ne de onu koruyacak bir köpeği. Ama dünyalara değişilmez bir eniştesi, bir de halası var. Bu helale fazla artık. Ne oldu gene? Soğanlarımı ezdiler, ağzımızı açmadık. Ha, yo bu kadar da fazla. Üzerine titrediğim şu gül fidanının yapraklıklarına bakın hele. Gülük gülük. Mis gülü, yedi veren, kayısı gülü, hokka gülü, şam gülü. Hatta o canım yaban gülleri hepsi bir yana, bunun yeri başkaydı. Gel de gör ne halt etmişler. Yolmuşlar mı yoksa? Pek sayılmaz. Ama yolmuş olabilirlerdi. Çenesi açılmaya görsün. Dur. Kapatabilirsen aşk olsun. Sus. Git de limonluğu süpürsen. İnsanın lafını ağzına tıkıyorlar bu evde. Bak. İlk kez görüyorsun bugün. Şaşırdın değil mi? İnanılacak şey değil. Goncaları yere bakan şu boynu bükük güle ne dersin? Dikensiz gül derler buna. Harika ha? Harika değil mi? Evet. Ama hepsi bir yana, bunun eşi yok. Botanikçiler buna Rosa mutabile. Değişken gül diyorlar. İşte şu kitapta da hikayesi. Resmi de var bak. He? Akşam beyaz, gecede dağılır gider. Sabah açar kan kırmızı, şebnem dokunmuyor ona. Kavrulur da solup gider. Öğleyin açılır ay gibi, serttir mercan gibi. Pencereden gün bakar da içeri, seyre dalar görkemini. Kuşlar ötmeye başlayınca ağaç dallarında, akşam baygın düşerken menekşelerinde denizin solup gider, ölgün. Ve gece esince ağarken yıldızlar, rüzgarlar çekilirken karanlığın uç noktasında başlar yağmaya taç yaprakları. Goncası var mı? Bakayım. Bir tanecik, yeni açıyor. Sadece bir günlük mü bunun ömrü? Bir günlük. Nasıl beyaza dönüştüğünü görmek için bütün gün başında bekleyeceğim. Şemsiye! Bu sefer de şemsiyesi. Kahya! İçeriden şemsiyi biri ver. Buyurun efendim. Sağ ol Kahya. Nasılım böyle? İki direm bir çekirdek. Ya şimdi? Tanrım kapat şu şemsiyeyi. Evde açılır mı, hiç uğursuzluk getirir. Ben çıkıyorum biraz. Kapattım işte. Bir daha da açayım deme yavrum. Şimdilik hoşça kalın. Rosita. Efendim? Kiminle gidiyorsun? Manolalarla. Hani arkadaşı Dilberlerle. Bir de sevgilisi tabii. Onun işi varmış galiba. Birbirinden güzel şeyler. Hangisini beğenmeli bilmem. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Tanrı korusun, ölecek olurlarsa mum yalayıp billurdan bir mahfazaya koymalı onları. Sizce hangisi daha güzel? İkisi de. İkiz gibi severim onları. Elimde büyüdüler. Kan bağlarına inancım yoktur. Bunu bilir, bunu söylerim ben. Kan damarlarda akar, gözle görülmez. İnsan her gün gördüğü torununu uzaktaki bir kardeşten daha çok seviyor. Sen temizliğine bak hanım. Anladık. İnsan ağız açtırmıyorlar burada. Hizmetçiyiz ne de olsa. Çenemizi kapatmaktan başka çare yok. Ne diyorsun gene? Şu elinizdeki tığları bıraksanıza kuzum. Şıkkada şıkkada şıkkada beynim zonkluyor şıkırtısından. Git bak kimmiş gelen. Peki. Hala. Sen miydin? Gel gel, hoş geldin. Gel otur şöyle gel. Yazık, Rosita çıktı demin. Ya kiminle? Manolo'larla. Yok, bir şey mi var? Var ya. İnşallah yanılıyorumdur. Sakın. Evet, oku bak. Ver bakayım şu mektubu. Belliydi zaten. Rosita'yla nişanlanmana engel olmam bundandı. Er geç ananın babanın yanına döneceğini biliyordum. Pek de yakın doğrusu. Ayol 40 günlük yol arası. Erkek olaydım, bir de genç olaydım, yemiştin tokadı benden. Kızcağızın yüreği cayır cayır yanacak. Rosita'ya aşık olduysam suç bende mi? Bu durum benim hoşuma mı gidiyor sanki? Hem kalmak istediğim için geldim buraya. Kalmak mı? Kalmak mı dedi? Gideceksin, gitmen gerek. Çiftlik uçsuz bucaksız, babam da yaşlı. Seni göndermek görevim benim. Ama hayatım gölgelenecekmiş. Varsın gölgelensin. Rosita'yı düşünmek bile istemiyorum. Zavallıcık. Mendillerin sadece üzerine çiçek işlenecek nesneler değil, aynı zamanda gözyaşı silmeye yarayan şeyler olduğunu da öğrenecek. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacaksın? Gideceksin elbet. Unutma, baban kardeşimdir. Burada bahçelerde gezinen küçük beyimiz, orada ırgatlık yapacak. Ama bana sorarsan ben burada kalıp... Rosita'yla evlenmek isterdin değil mi? Çıldırdın mı? Dur bakalım, geleceğini güven altına al hele. Yoksa Rosita'yı sana verir miyim sanıyorsun? Eniştenle benim ölümümüzü çiğnemeden erişemezsin amacına. Laf olsun diye söyledim canım, yoksa ben de biliyorum olmayacağını. Ama Rosita beklesin beni. Uzun sürmeyecek dönüş. Tabii tabii, ama başka birine kaptırmazsan gönlünü. Nişanlanmanızı hadi yiyeceğim ve dilim kopsun daha iyi. Yavrum şu dört duvar arasında yalnız mı kalsın? Sen dere tepe git gez, denizleri aş. Benim evlatçığım burada çile doldursun. Niçin öyle diyorsun? Verdiğim sözü tutarım ben. Sözünü tutmak için babam Amerika'da. Pekala biliyorsun. Sus! Ki... Olur. Ama sen de saygıyla şerefsizliği bir tutma. Bak hele. Büyümüş adam olmuş da haberimiz yok. Kusuruma bakma sen beni. Ben hala çocuk sanıyorum seni. Neyse. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Erkek dediğin koyup gitmezdi böyle. Kes. İşte zamanı erkekleri. Sokaklarda dilensem bu hazineyi bırakıp gitmezdim. Gene yaşlar dökülecek bu evde. Ah hanımcığım ah. Deniz ejderleri yutar onu inşallah. Onu Tanrı bilir. Susam tohumu, 3 kutsal soru, bir de tarçın çiçeği. Karalar bassın gecelerini kötü tohumlara. Aziz Nikola kuyusu başında tuzu dönsün ağuya. İlenip durma kız. Gel alsın o sözleri ağzından. Hadi hadi işine. Gidiyorum hanım. Ah ne kadar serin burası. Kime ah çekiyor sevimli manolalar? Kimseye. Rüzgara. Kur yapan bir çapkına. Hangi eller toplayacak ahlarımızı dudaklarımızdan? Ben de bir ah çekebilseydim. Ah dostlar, ah manolalar. Kim biçecek onları? İki gözdür karayı ak yapan. Kaşları şafağın uyuduğu asma dalları. Kara da olsalar haşhaşla iki akşam. Bir kurdele sar sen o ahına. Talihlisin ya. Talihli. Yanıltma beni, biliyorum çünkü senin için söylenenleri. Dedikodu acı hardal gibidir. Dalga ezgileri gibi. Dinleyin bakın. Haydin. Dedikodu baldan tatlı. Gırnata, Elvira sokağı. Manolalar burada yaşar. Elhamra'ya üçer dörder yalnız giden manolalar. Biri giymiş yeşilleri, öteki leylak rengi. Üçüncüsü kuşaklı, eteği kurdelalı. Önde giden ikisi balıkçıl, arkadaki güvercin kırçıl. Kavaklı yol boyunca muslinler aça aça. Ne karanlık şu Elhamra. Manolalar nereye? Havuzla gül, gölgede üzgün. Hani nerede aşıkları? Hangi mersin ağacıdır altında yatacakları? Hangi eller çalacak kokusunu o değirmi ikiz çiçeklerinin? Kimseler yok yanlarında. İki balıkçı, bir güvercin. Ama çapkınlar yok mu çapkınlar? Gizlenir yapraklar arasında. Gece gelir, sırtında yığın yığın karanlık. Biri iskarpinini gösterir ipek dantel eteğinden. Büyüğü iri iri açar gözlerini. Küçüğü ise süzer de süzer. Kimdir bu üç kişi? İri göğüslü, uzun etekli. Neden mendil sallarlar? Bu saatte nereye? Gırnata, Elvira sokağı. Manolalar burada yaşar. Elhamra'ya üçer dörder yalnız giden Manolalar. Varsın yayılsın dedikodu dalga dalga Gırnata'ya. Yarımız var mı bizim? Yok hiçbirinizin. Doğruyu söyledin mi? Elbette, kuşkun mu var? Buz çiçekli dantelalar süsler gelinliklerimizi. Ama geceyi severiz biz. Karanlık sokaklardan Elhamra'ya gideriz üçer dörder yalnız. Niçin? Duymasın kimseler. Elhamra, hüzün yasemini, ayın dinlendiği yer. Halam çağırıyor Rosita. Ne o? Ağlıyor muydun? Yok canım, şey. Korkutma beni, ne oldu? Hiç. Gidip bakarım söylemezsen. Ne oldu kuzum? Söylesene. Susun. Kötü bir haber mi? Söyleyecek şimdi ona. Kapıyı aralayıp bakalım. Durun. Yeğeni de karşısında. Neredeyse sarmaş dolar. Aldatıcı gözlerini gözlerime kimdir perçinleyen? Neden ördün ellerine başıma o çiçekleri? Gençliğime arta kalan bülbül çilesi değil mi ki? Boyuna, bosuna, duruşuna yönelttim aşkımı da. Sen gel şimdi kopar sazımın tellerini yokluğunla. Ah yeğenim, biricik varlığım, kış karlarındaki bülbülüm. Sakın açma ağzını düşlenen soluğa. Buzdan değil yolculuğum açsam da denizi. Köpük, sessizlik çiçeği bana su vermedi ki ateşimi içimde tutayım yanmaktan korktuğumda. Uyuklarken bir gece Yasemin balkonumda iki melek gördüm. İndiler bağrı yanık bir güle. Kızıl yanmaya başladı gül. Oysa beyazdı başlangıçta. Ne var ki narin bir çiçek gibi taç yaprakları tutuştu baştan başa. Yaralı düştü gül ilk aşk öpücüğüyle. Böyle işte suçsuz ben mersin ağaçlı bahçemde özlemimi yele verdim, aklımı havuza. Kafasız narin ceylan ben gözlerimi kaldırdım, seni gördüm. İğneler battı yüreğime, yaralar açıldı içimde al al elmalar gibi. Döneceğim, dönüp yanıma alacağım seni. Parlak altın bir tekneyle yelkenleri mutluluktan, aydınlık, karanlık, gece gündüz seni düşüneceğim hep, hep sevmeyi seni. Ne var ki taşan zehir, bir tek ruhun taşıdığı aşk, ölüm giysilerimi örecek toprakla, dalgayla. Ağırlaşan kısrağım çiğle ıslak otu yedi mi? Irmağın sesi ağarttı mı rüzgar duvarını? Kavurucu yaz boyadı mı kızıl ovayı? Kırağı bıraktı mı bende yıldızdan parlak iğneler? Bil ki seni sevdiğim için, senin için ölüyorum. Gelirken görsem seni Gırnata'dan bir akşam, ışıklar tuz tuz, deniz özlemi dolu. Sarı limon ağaçları, ak kanayan Yasemin bahçesi yolunu engelleyecek taşlar arasına sıkışmış. Ocağıma cinnet salacak girdaplar gibi Hint sümbürleri. Dönecek misin? Döneceğim elbet. Hangi görkemli güvercin bildirecek gelişini? İnancım güvercin. Bak o halde, ikimize ak çarşaflar işlerim ben de. İsa'nın böğründeki karanfil adına yemin ederim döneceğim. Yolun açık olsun. Hoşça kal. Gitti. Ah gitti. Bir kitap aldı eline. Bu da kim? Eniştesi gelen. Susun, dinleyelim. Ne yapıyordun Rosita? Hiç, kitap okuyordum. Oku bakalım, ben de işiteyim. Sabah açar kan kırmızı. Şemnem dokunmaya ona. Kavrulur da solup gider. Öğleyin açılır ay gibi, serttir mercan gibi. Pencereden gün bakar da içeri, seyredalar görkemini. Kuşlar başlayınca ötmeye dallarında ağaçların, baygın düşerken akşam menekşelerinde denizin, solup gider ölgün ve gece esince ve ağırken yıldızlar, rüzgarlar çekilirken uç noktasında karanlığın başlar yağmaya taç yaprakları. İşte bunun için bu çağın adamı olarak kalacağım. Maddecilik çağı olacaktır bu çağ. Bir iktisat profesörüyle bir gül yetiştiricisi tartışamaz. Herkes yaşayabildiğince yaşar ya da gününü gün etmeye çalışır. Belli bir şey. Dünya sıradan bir gezegen ama kişi yardım etmeli uygarlığa. Brezilyalı havacı Santon Dumont karşılaştırmalı meteoroloji okuyacağına güle daldıraydı bakışlarını. Zeplini Brahma'nın koynundaydı çoktan. Botanik bir bilimdir. Ama uygulamalı bir bilim. Güzel kokulu papatyanın ya da raventin sularını veya tatulanın uyuşturucu maddesini inceleme. Bu bilgiler ilgilendiriyor mu sizi? O konuda yeterli bilgim yok. Beni ilgilendiren kültür. Aynı şey değil tabi. Voilà. Rosita ne yapıyor? Rosita! Rosita! Neredesin? Yok burada. Yokmuş. Vah vah. Yazık, onun azizinin günü bugün. Duaya gitmiş olmalı. Tarafımdan şu pantandifi kendisine takdim edin. Gagalarında sanayi çarkını taşıyan iki güvercin üzerinde yükselen sedeften bir Eyfel kulesi. Ne kadar sevinecektir kim bilir. Gümüş küçük bir savaş topu alıyordum az kaldı. Namlusundan baktınız mı Meryem görünüyordu. Ya da üzerinde bir yılan, beş de Yusufçuk olan bir kemer tokası alayım demiştim. Ama birincisi daha bir zevkimi okşadı. Zahmet ettiniz. Hüsnü kabulünüz için minnettarım efendim. Eksik olmayın. Müsaadenizle efendim. Acele ettiniz. Eşiniz hanımefendinin eteklerinden efendim. Çok teşekkür ederim. Azizinin yortu günü kendisine iyi şanslar dilediğim büyüleyici küçük yeğeninizin de eteklerinden öperim. Binlerce teşekkür. Beni kulunuz addedin. Milyonlarca teşekkür. Bir kez daha söyleyeyim. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. O halde sonsuza dek görüşmek üzere. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Öf be. Nasıl da sabredebildiniz, şaştım doğrusu. Kaç kez dedik sana, kapı arkasından dinleme diye. Nankörlük derler işte buna. Kapının arkasında olmasın, arkasındaydım. Ama dinlemek için değildi ki. Sadece içerideki konuğu kaçırmak için çalı süpürgesini ters çevirip duvara dayayayım demiştim. Gitti mi? Ne çabuk. Gitti. Ben de gidiyorum, hava alayım biraz. Deminki herif de Rosita'ya talip. Talip de ne demek? Basbayağı talip işte. Nişanlıya o herif. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Kapat çeneni o halde. Erkek dediğin böyle canım bir tazeyi 15 yıllığına koyup gider mi hiç? Rosita evlenmeli. Marsilya danteli masa örtüleri, işlemeli yatak takımları, sehpa örtüleri, kabartma çiçekli ince yatak örtüleri istif etmekten kollarım koptu. Bütün bunları kullanma eskitme zamanı şimdi. Zaman nasıl geçiyor farkında değil. Saçları ağarmış, balayında giyeceği geceliğin kırmalı yakasına saten kurdeleler dikip dursun bakalım. Sana ait olmayan işlere niye burnunu sokarsın? Ben miyim burun sokan? Üstüme iyilik sağlık. Onlar beni rahat bırakmıyorlar ayol. Mutlu olduğuna eminim Rosita'nın. Siz öyle sanın. Dün bütün gün beni sirkin kapısında tuttu. Derdimi neymiş? Tutturmuş kukla oynatanlardan biri yeğenine benziyor diye. Gerçekten benziyor muydu bari? İlk duasını okumaya gelen genç bir rahip kadar güzeldi. Yeğeniniz daha göbeklisi. Gerdanı da daha ak. Bir de kaytan bıyık üstelik. Nerede o eski yeğen, nerede şimdiki? Ailenizde yakışıklı erkek yok. Eksik olma hanım. Hepsi de tıknaz, biraz da kambur. Daha neler? Senin üstüne vazife mi? Yeminle. Yeter. Laf ebeliğinden bıktım artık. Artık Rosita'yı da sevmiyor deyin de benim için. Ben de... Bazen sevmiyormuşsun gibime geliyor. Sevmiyorsam ben de şu lokma haram olsun. Damarlarındaki kanlar kurusun. Laf bütün bunlar. Lafmış. Göstermedik mi sevgimizi? Onu sizden daha çok seviyorum. Yalan. Yeminle. Bağırma yüzüme karşı. Ağız neye yarar ki? Dilini tutup susmaya. 40 yıl yanınızda. Defol defol defol buradan artık. Tanrım şükür. Bir daha yüzünüzü görmeyeceğim. Çık çık diyorum. Defol bu evden. Beni sokağa atıyorsunuz demek. Pekala. Nedir o düşürdü? Bir kutu. 15. Louis stili. Ya. Evet hanımcığım. 15. Louis stili. Bakayım bakayım. Rosita'nın azizinin günü için almıştım. Pek değerli bir şeye benziyor. Kadifenin ortasında sahiç istiritya kabuklarından bir havuz var. Bakın, havuzun üzerinde yeşil güllü telden bir kamerye. Havuzun içindeki su mavi madeni pullarla dolu. Bu kadar zahmete niye girdi? Neyim var neyim yok, hepsi onun. Kimse senin kadar sevmemiştir onu. Bir siz. Hayır hayır, sen kanını canını verdin ona. Siz de hayatınızı. Benim görevimdi. Sense cömertliğinden yaptın bunu. Demeyin, demeyin öyle. Onu herkesten daha çok sevdiğini gösterdin. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Alt tarafı bir hizmetçiyim. Çalışıyor, emeğimin karşılığını alıyorum. Seni daima aileden biri olarak görmüşüm. Varını yoğunu esirgemeyen, kendi halinde bir hizmetçi. O kadar. Niye o kadar diyorsun? Başka neyim ki? Şimdi laf mı yani söylediğin? Gidiyorum ben de bu sözleri duymak istemiyorum. Yok, siz durun. Ben gidiyorum. Ben. Ne oldu yine? Hiç, duygulandık. Dün bankadaki hesabımız konusunda en ince noktasına kadar neler anlattığını duydum. Çizmeden yukarı çıkartıyorsun insanları. Hizmetçiyle konuşulacak bir konu değil bu. Hizmetçi değil o. Yeter. Yeter. Peki öyle olur. Nasıl istersen. Uykum geldi benim. Konuş hiç olmazsa benimle. Ama canım susmak istiyor şimdi. Paylasan da konuş. Bu saatten sonra... Gidip yatağımı yapayım, giysilerimi temizleyeyim, odamdaki örtüleri değiştireyim. Kendisine kötü hizmet edilen üstün bir kişiymişsin gibi havalar takılman hoş değil. Bu evde her şey senin rahatına, zevkine hizmet etmekte. Tersine. Dantela işleyeceğime bitki butuyorum. Sen benim için ne yapıyorsun? Bağışla, öyle bir an geliyor ki insan uzun yıllar birlikte yaşadığı kimseye naz çektiriyor. İncir çekirdeği doldurmayacak şeylerden mesele çıkarıyor. Ölüp gitmiş şeye biraz heyecan, kaygı katıyor. 20'sindeyken böyle konuşmazdık. 20'sindeyken cam çerçeve inerdi. Soğuğa aldıran mı vardı? Ne o? Ne oldu Rosita? Postacı geçti mi? Bilmem, geçmedi galiba. Biliyorsun saati. Çoktan geçmiş olmalıydı. Geciktiği çok oldu. Geçen gün üç çocukla oyun oynuyordu postacı. Mektuplar yerde darmadan. Gelir neredeyse. Gelince söyleyin bana. Elinde makas nereye? Gül keseceğim. Ne? Gül mü keseceksin? Kimden izin aldın? Ben verdim izni. Bugün Azizi'nin günü. Birkaçını saksıya dikeceğim. Birkaçını da ön salondaki vazoya koyacağım. Gül kesildiğinde parmaklarımdan biri kopuyor sanki. Sizin için bir şey fark etmediğini biliyorum. Tartışacak değilim. Güllerimi vazolarda görmekten tiksiniyorum. Postacı geldi mi Kahya? Güller odaları süslemekten başka neye yarar ki? Postacı geldi mi diye sordum sana. Gelen mektupları saklıyor Dilima. Rosita, git de çiçek kopar hadi. Her şey ters bu evde. Köşede bucakta zehir saklı. Mutlu musun Rosita? Bilmiyorum. Bilmiyorum da ne demek? İnsanları görmediğim zaman mutluyum. Ama onları görmem gerektiği için... Elbette yaşadığın hayat hoşuma gitmiyor. Nişanlın evde oturan cinsten olmanı istemiyor. Durmasın çıksın geçsin diye yazıyor ikide bir. Ancak sokaklarda farkına varıyorum nasıl geçiyor zaman. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Elbette. Kaç kez dedim sana yeğenine yaz diye. Yaz da burada başka biriyle evlen diye. Neşelisin, mutlusun. Biliyorum gençler var, yaşlılar var sana aşık. Ama hala köklerim derinlere, duygularımın ta derinlerine işliyor. Onu bunu görmeyeydim, gideli daha bir hafta oldu derdim. İlk günmüş gibi bekliyorum. Hem bir yıl, iki yıl ya da beş yıl ne ki? Postacı! Acaba ne getirmiş, koş bakalım. Şu kız kuruları geldi. Ah tövbe tövbe. Al içeri onları al. Üç kız bir de anaları. Dıştan bakılırsa lüks içindeler. Ama ağızları açlıktan kokar. Kıçlarına tekme istiyorlar. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz hepiniz. Sevgi, şefkat, acıma. Nice yıllara. Nice yıllara. Nice yıllara. Sağ olun hepiniz. Ayaklarınız nasıl? Daha beter. Kızlar olmasaydı ayağımı evden dışarı atamazdım. Sakın lavanta suyuyla yıkamayın. Her gece... Ebe gümece haşlama? Bire birdir. Kocanız nasıl? İyidir, sağ ol. Gülleriyle uğraşıyor. Ya gülleriyle demek ki. Çiçekler o kadar güzel ki. Bir San Francisco gülümüz var saksıda. San Francisco gülü kokmaz ama. Belli belirsizdir kokusu. Ben fulya severim. Menekşeler fena mı? Armağanınızı göstersenize kızlar. Sahi göstersenize kızlar, nereye gizlediniz? Armağan mı? Ne zahmet ettiniz? Bakın kalp üstünde bir barometre. Bakayım. Ah, pembeler giymiş küçücük bir kız bu. Nasıl barometre oluyor? Havadaki rutubete göre kızın eteği kalkıyor ya da iniyor. Ne hoş. Bir de yazı var üstünde. Bir sabah tarlada ezgiyle dolu bülbül şakırda durur. En iyisi Rosita diye. Gerçekten çok beğendim. Sağ olun. Bu ne incelik. İncelikten bol ne var ama iş paraya gelince... Anne. Anne. Anne. Aman bakın kızlarım, yabancı yok aramızda. Kimse işlemez bizi burada. Ama pekala biliyorsunuz ki kocamı kaybettiğimden beri bize kalan 5-10 kuruşla mucizeler yarattım idare edebilmek için. Ah, şu kızların babalarının sözleri hala kulağımda. Cömertçe, kibarca, Henrietta derdi. Harcı harcayabildiğin kadar. Kazancım 70 duru artık. Ama geçmişe mazi derler. Her şeye rağmen gene de toplumdaki yerimizi koruduk. Ah, bilemezsiniz hanımefendi neler çektiğimizi şu kızların başından şapka eksik olmasın diye. Bir kurdele ya da bir tutam saç için ne yaşlar döktüler. Kıvrım kıvrım kıvrandılar. Şu tüyler var ya, şu tüyler. Kaç geceme mal oldu benim bir bilseniz. Anne. Yalan değil ki yavrum. Ayağımızı yorgandan çıkarmak olur mu hiç? Kaç kez sormuşumdur onlara. Tercih edin. Kahvaltıda yumurta mı istersiniz yoksa giyinip kuşanıp dolaşmak mı? Üçü bir ağızdan dolaşmak derler. Uzatma artık, bütün Gırnata biliyor bunu. Elbette. Başka ne diyebilirler ki? İşte böyle yavan patates ya da bir salkım üzüm oluyordu yediğimiz. Ama pelerinimiz, renkli şemsiyelerimiz, süslü bluzlarımız eksik değildi. Başka çaresi de yoktu yani. Bugün parka gidiyor musun Rosita? Hayır, gitmiyorum. Orada hep Ponce de Leon'un kızlarıyla ya da Erastilerle veya Papa'nın kutsadığı Aziz Matilda Baronisi'nin kızlarıyla konuşuruz. Gırnata'nın soyluları. Hepsi de Cennet Kapısı okulunu bitirmiştir. Rosita, haber aldığınız var mı? Son mektupta haber yazacağını söylüyordu. Bakalım bunda ne var? Dantel takımı bitti mi? Bitti de muare kelebekli ince pamuk bezinden bir tane daha yaptım. Evlendiğin gün dünyanın en iyi eşyaları senin olacak. Erkekler bizleri aynı giysi içinde görürlerse bıkarlarmış. Şu ayololar geldi. Fotoğrafçının kızları. Küçük hanımlar demek istiyorsun. Madrid sergisinde madalya alan majestenin fotoğrafçısı Ayola'nın soylu, haşmetli hanım kızları. Buyursunlar. Ne diyorduk? Evet, şu kadın meselesi insanı çileden çıkarıyor. Küsten insanlar canım. Öğleden sonra temizlik işleri için bir kız geliyordu bana. Normal ne isterse onu alıp gidiyordu. Ayda bir peseta ve 5-10 kuruş. Bu da yeter günümüzde. Derken efendim geçen gün durup dururken 5 peseta istemez mi? Nasıl vereyim, imkanı var mı? Ne olacak böyle bilmem. Buyurun buyurun. Hoş geldin. Hoş buldum. Tanışıyor musunuz? Gözüm ısırıyor. Ayola hanımlar, Scarpini ve kızları. Gezinti yerinde onları iskemlelerinde oturur gördük. Oturun lütfen, buyurun. Tatlı bir şey yer miydiniz? Hayır, demin yedik. Ben domatesli 4 yumurta yedim. Yerimden neredeyse kalkamayacaktım. Ne güzellim. Piyanonuzla aranız nasıl? Pek çalışamıyorum bugünlerde. Yapacak o kadar el işi var ki. Ne zamandır dinlemedim piyanonuzu. Ben dürtmeyeydim, parmakları şimdi kas katı kesilmişti. Babamız öldüğünden bu yana canı çekmiyor. Oysa ne kadar incelikle çalardı. Evet, o kadar ki neredeyse kopacak gibi oluyordu. Popper'in tarantellasını çaldığında. Bir de Meryem'in duasını. Ne de içten çalardı. Şımarık kızlar bunlar böyle. Niye gülüyoruz biliyor musunuz? Buraya gelirken. Ayağı takılıp tökezlenmez mi düşüyordu aslında? Ben de. Gitme zamanı geldi artık. Ne münasebet. Düşmediğinize sevindik. Kahya, Aziz Katli'nin kemiklerini getir. O kadar zenginler ki. Geçen yıl yarım kilo vermişlerdi bize. Getirdim işte. Soyluların ağzına layık. Rosita, postacı göründü, koruluktan geliyor. Git kapıda karşıla onu. İştahım yok, bir kadeh rakı yeter bana. Bana da bir kadeh konyak. Akşamcı olduğunu biliriz. 6 yaşındayken buraya gelirdim. Rosita'nın sevgilisidir beni içmeye alıştıran. Hatırlıyor musun Rosita? Hayır. Rosita ile sevgilisi bana alfabeyi öğretmişti. Ne kadar oluyor? 15 yıl. Sevgilisinin yüzü silik, canlandıramıyorum. Dudağında bir yara izi olacaktı galiba. Yara izi mi? Hala, öyle bir iz var mıydı? Aa, hatırlamıyor musun yavrum? Yakışıklılığına tek halel getiren o değil miydi? O yara izi değildi ki. Biraz kurcalanmış bir yanık iziydi. Yara izi derin olur. Ey tanrım, Rosita evlensin istiyorum. Kuzum, tanrı rızası için. Saçmalamayı bırak, ben de istiyorum evlensin. Niçin? Bir düğün daha görelim diye. Bir an önce evleneceğim ben de. İlahi çocuk. Önüme gelenle aman tohuma kaçmadan. Benden de al o kadar. Ne demek istiyorsunuz siz? Ah, Rosita'nın neden arkadaşıyım? Sevgilisi var da onun için. Sevgilisiz kadınlar solar. Ateşte yanmak üzere olan yemeği andırır hepsi de. Yani hepsi değil belki de. Bazıları. Hayır, hepsi de. Hepsi de azgın, kudurmuştur. Yeter artık. Aman bırak konuşsun canım. İstemedikleri için evlenmeyenler çok. Hadi canım sen de. Bal gibi öyle işte. Evlenmeye niyeti olmayan süslenip boyanmaz. Takma göğüs kullanmaz. Gece gündüz balkonda oturup gelen geçenlere göz süzmez. Hava almak istemiş olabilir. Çocukça tartışmalar. Kuzum biraz çalgı çalsak ya. Hadi yavrum. Ne çalayım bilmem ki. Viva Fresquelli. Barcarolle. Çiçeklerin sesini çalsa daha iyi. Doğru, en iyisi çiçeklerin sesi. Dinlediniz mi onu hiç? Hem çalar hem söyler, nefis bir şey. Ben de söyleyebilirim. Karanlıkta kırlangıçlar dönecek, yuva yapacak balkonumuza. İçli şeyler güzeldir. Al beni götür tarlalara, gün ağarken ufuklara, açılışını görmeye çiçeklerin. Dallar sallanırken bir ileri bir geri, binlerce çiçek, binlerce şey diyecek bir o kadar kıza. Çeşme dedikodusunu yapıyor şimdi, bülbüllerin söylemeden bıraktığını. Gün goncası açmıştı bile, tan ağarırken ufukta. Öylesine kızıldı taze kanı, çiğ yanaşamıyordu yanına. Sapında sımsıcak yanıyordu. Meltem'in kendisi kavrulmuş, sararmıştı. İpince, upuzun, o ne parlaklıktı. Açmıştı. Bakışlarım hep sana der gün çiçeği. Ömür boyu sevmeyeceğim seni der durur fesleyen. Menekşe der, pek utangacım ben. Yaradılışım soğuk der akgül. Yasemin'se der, bel bağla bana. Tutuldum diye çığırır karanfil. Sümbül acıdır. Tutku çiçeği acı içindir. Hardal çiçeği hor görü, leylaklarsa umut simgesi. Gardenya der, dostunum senin. Tutku çiçeği sana güveniyorum. Hanım eli uyku verir. Yaprak dökmeyenler öldürür insanı. Ölüm simgesidir yaprak dökmeyenler. Kavuşan eller çiçeği en iyi var olduğu an, rüzgar çelenginin üstüne kapanıp da için için ağladığı zaman. Gül erken açmıştı. Akşam yakındı ama. Hüzünlü kar söylentisi dalları eğiyordu abanmış. Karanlık dönüp gelince, bülbüller şakıyınca soldu yüzü cansız, acıdan bitik gibi. Gece öttürünce borazanını, kalmış rüzgarlar uyudu dağ yamaçlarında. Kırıldı, döküldü ah çekerken tan billurlarına. Uzun yumuşak saçın üzerinde sapından kopmuş çiçekler ağlamalı. Kimi çakı taşır, kimi su, kimi ateş. Çiçeklerin dili vardır aşık bakireler için. Söğüt kıskançlıktan söz eder. Yıldız çiçeği çekingen hor görüden. Gardenya bir aşık ağıdır. Kahkaha ise süsen. Sarı çiçek nefrettir. Kızıl çiçekler hışım. Ak düğündür. Mavi ise kefen. Anne, al beni götür tarlalara. Tan ağarken ufuklara. Açılışını görmeye çiçeklerin, sallanırken bir ileri bir geri. Nefis. Kara 12'yi çalıyor dünyaya korkunç çınlar gücüyle. Düşün bakalım şimdi, ölüm saatini düşün ey zavallı günahkar. Ne çirkin. Bir kadeh daha ister misiniz? Şerefi sıhhati ikbalinize derlerdi bizim zamanımızda. Postacı geliyor. Tam zamanında geldi. Tam da gününü buldu. Doğrusu tam zaman. Açsanıza. Bence yalnız başına okumanız daha iyi olur. Bir de bakarsınız olmayacak şeyler yazıldır içinde. Nereye Rosita? Aldın gidiyorsun bakıyorum. Sevgiliden gelen mektup bir dua kitabı değildir. Sevgili mektubu dua kitabı değildir. Bu ne incelik? Derya, sen nereye? İnsan adımını atamayacak mı bu evde? Rahat bırak Rosita'yı. Hala, hala. Söyle Rosita. Ah, hala. Ah. Ne oldu? Söylesene. Ne oldu? Konuşsana kuzum, şimdi çatlayacak. Hadi Rosita. Bir bardak su verin, çabuk. Hadi, hadi. Hadi çabuk. Evleniyormuş. Evleniyormuş. Bekleyemiyormuş artık. Ama... Ama evleneceği benim. Ancak... Yaşasın, bu ne büyük mutluluk. Gel, gel sana sarılayım. Durun, durun hele. Daha sözünü bitirmedi. Ama kendi şu anda gelecek durumda olmadığı için... ...evlilik vekalet yoluyla olacakmış. Hı? Kendi de sonradan gelebileceği zaman gelecekmiş. Kutlu olsun. Ah, Tanrı layık olduğun mutluluğu esirgemesin senden. Şu vekalet de neymiş? Yani kendi gelemiyormuş. Sonra? Sonrası ne olacak? Onunla böyle evlenmiş olacağım. Ya gerdek gecesi? Tanrım! Öyle ya, çocuklar. Ama neredeyse burada olacak. Beni ne kadar çok sevdiğinin bir kanıtı daha. Ya gelsin. Gelsin tutsun kolundan ve kahvenin şekerini başlasın karıştırmaya. Derken olmuş mu diye bir de tadına baksın. Enişte. Ne yaptığımı bilmeden limonluğumdaki tek değişken gülü kopardım. Hala kıpkırmızıydı. Öğleyin ay gibi açar mercan kırmızısı. Pencereden gün bakar da içeri, seyre dalar görkemini. İki saat sonra koparaydım, ak bir gül olurdu sana verdiğim. Güvercin gibi ak, deniz kahkahası gibi ak. Soğuk aklıyla tuzdan bir yanağın. Ama hala gençliğinin ateşi var. Gel, gel birer kare atalım seninle. Tam günü bugün. Seni gördüm ya denizin yanında. O tatlı baygın duruşun ah ettirdi bana. Kurduğun düş tatlılığın oldu hep şu soluk ay ışığında. Batmış gördüğüm burada. Hocam öleli 10 yıl oluyor. Neredeydiniz? Limonlukta kalan çiçek saksılarını alıyordum. Sabahtan beri görünmediniz. Kocam öleli ev öylesine boşaldı ki... ...sanki iki misli büyümüş gibi geliyor bana. Bazı geceler odamda öksürdüğümde yankılanıyor da... ...kilisedeymişim sanıyorum. Evin ıssızlaştığı gerçek. Hem hayatta olaydı şimdi. O dirayetiyle, o hüneriyle. Lay lay lay. La la la la la. Hayır hanım, ağlamanıza izin veremem. Öleli nice oluyor, ilk günkü gibi mi olacaksınız hala? Yeterince gözyaşı döktük arkasından. Metin olalım artık. Kuytu köşeleri aydınlatmaya başlasın güneş. Beklesin bize daha nice yıllar gül kopararak bahçelerde. Kocadık, belimiz bükül. Şükür hiçbir şeyimiz eksik değil. Ben de yaşlandım ya. Keşke senin yaşında olaydım. Şunun şurasında kaç yıl fark var ki? Ancak çok çalıştığım için dincim. Sizin bacaklarınızsa hareketsizlikten kaskatı. Yani biz çalışmadık mı? Parmaklarınızın uçlarıyla, iğne iplikle, filizlerle, pastalar, böreklerle. Bense sırtımda yük taşıdım. Dizlerim üzerinde süründüm tırnaklarımı canıma takıp da. Evi idare etmek iş değil mi sence? Tahta fırçalamak daha zor. Tartışacak değilim seninle. Zaman geçer daha iyi. Hadi söyleyin şimdi. Nicedir ağzımızı açmaz olduk. Eskiden avazımız çıktığınca bağırırdık. Muhallebin oldu mu? Ütün bitti mi diye. Oluruna bıraktım işte. Bir gün bir kaşık çorba, bir başka gün kuru ekmek, bir bardak su. Elimde tesbih, alnım açık, ölümü bekleyebilir. O bir yara. Ona yapılan kötülük gelince aklıma... ...o herifin yüreğindeki sahtekarlık, o korkunç yalancılık... ...bizim soydan değildi, olamazdı da. 20'sinde olsaydım da vapura bindiğim gibi... ...doğru onun yanına, kaptığım gibi kırbacı... Al o... kılıcı vur boynuna, kafasını iki taş arasına al, ez ez ez. Baştan başa yalan dolan mektuplarını yazan elleri kes artık. Kana kan... Hepsi de benim kanım olsa bile alırdım. Sonra da? Külünü denize savururdum. Onu canlandırıp Rosita'ya getirirdim. Böylece namusum, şerefim yerinde derin bir soluk alırdım. Haklı mıyım değil mi? Söyle şimdi. Haklısın. Orada aradığı zengin kadını buldu, evlendi. Bari vaktiyle söyleyeydi. İş işten geçti şimdi. Kim alır artık bu kızı? Ha? Solup gitti. Hanım... İçi zehir dolu bir mektup göndersek ne dersiniz? Ha? zarfı açar açmaz geberip gitse. Ne saçmalıyorsun kuzum? 8 yıldır evliymiş de bilmiyormuşuz. Geçen ay lütfedip de yazdı iyi ki. Mektuplarında bir şeyler sezinler gibiydim zaten. Gelmeyen rekalet, bir kuşku havası. Ülkün gözü tutmuyordu belli ki. Derken cesareti ele aldı. Tabii babası öldükten sonra. Şu zavallı Rosita çıksa. Şu 2 vazıyı da oradan alıver. Ne yapıyordunuz? Şuradan buradan konuşuyorduk. Ya sen? Nereye? Limonda. Bitkileri aldılar mı? Birkaç tane kaldı. Hepsi bu kadar mı? Siz oturun ben oturayım. Ölümü beklemekten başka çaremiz yok galiba. Kanun manun diye bir şey yok mu ya? Yeter artık. Kovalanan bir köpek gibi küt küt atıyor yüreğim. Sabrım tükendi artık. Kocam öldüğünde çok üzülmüştüm. Ama öte yandan ta derinlerimde bir sevinç duymuştum. Hayır, sevinç değildi duyduğum. Sadece toprağa gömülenin kendim olmamasıydı beni heyecanlandıran. Minik yavrumu, biricik kızımı kaybettiğimde içimde tepiniyorlar sandım. Ama ölenle ölünmüyor. Ağlamaktan başka elden ne geliyor ki? Kapı kapandı mı bir kez, yaşamamıza devam ediyoruz. Ama Rosita'nın başına gelenler hepsinden daha acı. Birini sevip de onu bulamamak. Ağlayıp da kimin için ağladığını bilmemek. Layık olmadığını bildiğin biri için ah çekmek. Bir türlü kapanmak bilmeyen ipince bir kanın sızdığı bir yara. Öyle bir yara ki pamuk, gazlı bez ya da bir buz parçası getirecek kimse yok. Ne yapmamı istiyorsun? Irmağın akışına bırakalım kendimizi. Her şey sırt çeviriyor yaşlılığa. Elim kolum tuttukça eksik hiçbir şeyin kalmaz, merak etme. Ama sana para verecek gücüm kalmadı. Ayrılmamız gerekecek. Aman aman aman. Pencereden gelen şu havaya bak. Ah, sağır mı oluyor yoksa? Doğrusu canım türkü çağırmak istiyor. Okuldan çıkan küçük çocuklar gibi. Biliyor musunuz? Siz benim eskisinden de daha çok hanımımsınız. Dinle bak. Hele şöyle bir uskumru buğulama yapayım ha, ne dersiniz? Bak hele. Bir de kar helvası, renkli şeker serpiyim üzerine. Hadi de. Dinlesene kuzum. Kim gelmiş? Don Martin. Gel Don Martin, gel. Buyur buyur buyur. Gel de sevinsin hanımım biraz. Ben gidiyorum. Ne sevindim bir bilsen. Taşınma günü belli oldu mu? Bugün taşınıyorum. Gerçekten gidiyorsunuz demek. Yeni evimiz böyle değil ama görünümü güzel. Küçük de bir bahçesi var. İçinde 2 incir ağacı. Çiçek de yetiştirebiliriz. Daha iyi oldu böylesi. Ya sen? Eski hamam eski tas. Hatiplik dersimden geliyordum. Ne güzel ders. Uyum kavramı ve tanımı. Ama çocuklar hiç ilgi göstermedi. Hepsi de haylaz. Sakat olduğum için saygıları var bana. Belki de 70 yaşıma karşı saygılı davranıyorlar. Bilemeyeceğim. Zavallı. Okula girerken tir tir titriyorum her gün. Acaba bana ne yapacaklar diye. Şeytanlar. Parayı veren onlar. Onlarla yaşamak zorundayız. Ve inanın bana anaları babaları çocukların yaptıkları rezaletlere gülüyorlar. Don Martin, ne günlere kaldık. Sorma. Hep ozan olmayı hayal etmiştim. Doğuştan yetenekliydim. Doğal bir çiçek. Bir de sahneye hiç konmamış bir oyun yazmıştım. Ya Fettin kızı değil miydi? Evet. Rosita da okudu, ben de. Vermiştin hani bir ara. 4-5 kez okudum. Nasıldı peki? Benim pek hoşuma gitmişti. Hep söylemişimdir sana hoşuma gitti diye. Özellikle ölüm döşeğindeyken anasını hatırlayıp da çağırdığında. Ne güçlü değil mi? Tam bir dram. Çerçevesi belli, içerdiği kavram belli. Ama sahneye konulmadı bir türlü. Ey eşsiz anne, çevir bakışlarını, perişan çirkin yatana bak. Al şu görkemli mücevherleri, savaşımın korkunç ölüm hırıltısını. Fena değil değil mi? Vurgusu ve durağı yerinde değil mi? Savaşımın korkunç ölüm hırıltısını. Harika harika. Ne o Kahya? Onlar da ki kanepeyi almaya geldiler. Tam karşıdaki divanı alacaksınız. Ozan olmak güç şey. Derken efendim eczacı olayım dedim. Durgun bir yaşam. Kardeşim rahmetlik eczacıydı. Onu da olamadım. Anama yardım etmem gerekti. Öğretmen oldum. Kocanıza bu denli gıpta etmem ondan. Olmak istediğini oldu. Ama mahvetti onu. Benim durumum daha kötü. Yazıyorsun ya, sen ona bak. Ne yazıyorum bilmiyorum. Ümidim kalmadı ki. Ancak hoşlandığım tek şeydi o. Dün hikayemi okudunuz mu? Entelektüel Gırnata dergisinin ikinci sayısında çıktı. Matilda'nın doğum gününü mü? Oo, okuduk ya, pek güzel. Güzel ya. Günün havasına uygun bir şey yazarak kendimi yenilemeye çalıştım. Gerçek şu ki insan çağına uymalı. Öyle öyle. Kimse sevmedi beni. Zevk mevk kalmadı ki kimse de. Senin o tatlı dilin yok mu? Ayağını denk al. Gönlünü kaptırmasın sana. Denesin hele. Okulun bodrumunda ders verirken kömürlüğe girer dinlerim hep. Düşünce nedir filan falan. Bak hele. Dün sınıfta bağırıyordu. Anlayamadığım bir sürü şeyler söylüyordu. Anlayabilseydim keşke. Don Martin'in değerli biri olduğu belli. Bugün ne hatiplik, ne şiir, ne de üniversite eğitimi para ediyor. Ne yapabiliriz ki? Bu sahnedeki rolümüz bitmek üzere. Kalan zamanımızı da iyiliğe ve fedakarlığa adamalıyız. Hey, çabuk koşun! Ne oluyor? Don Martin, sizi okuldan istiyorlar. Sınıfları su basmış. Peki, peki. Öğretmenlik bitti. Şimdi de muslukçuluğa başlıyoruz. Geliyor. Dilerim sular her yeri basar da tek çocuk kalmaz. Hepsi de boğulur gider. Tanrı'nın dediği olur. Ne alın yazısı. Bakın da örnek alın ondan. Kendi gömleklerini kendi ütüler. Çoraplarını kendi örer. Bütün Hristiyanlar bilir zenginin cennette yeri yoktur diye. Ama dikkat et. Böyle konuştuk diye ilk gün biz boylamayalım cehennemi. Ben mi boylayacağım cehennemi? Hayır hanım. Zorla girerim ben cennete. Sizinle. Her birimiz gök mavisi ipek koltuğa kurulup sallanacağız ileri geri. Ellerimizde kızıl satenden yelpazeler. İkimiz arasında yaseminle biberiye dallarından yapılmış bir salıncakta Rosita sallanacak. Ardında güllerle örtülü kocanız. Tıpkı tabutu içinde bu evden ayrıldığı gibi. Yüzünde aynı gülümseyiş. O billur alnıyla. İşte böyle, böyle sallanacağız. Ben böyle, Rosita şöyle. Arkamızdan tanrı güller serpecek üzerimize. Ne var Rosita? Ben hava karardıktan sonra çıksam daha iyi olacak. Elimden gelse sokak fenerini bile söndürürüm. Hoş komşular ne yapar yapar bakarlar ya. Bu taşınma yüzünden giren çıkan çocuğun haddi hesabı olmadı. Sanki evden ölü çıkıyor. Kala kala bir hırka bir lokma kaldı. Oturacak bir sandalye. Üstünde yatılacak bir döşek. Ölünecek bir döşek. Ama biliyorum. İpoteğin nedeni bana çeyiz almaktı. Beni üzen de bu. Yapılması gereken şey yapıldı. Her şeye layıktın sen. Alınan her şey de sana layık. Kullanacağın zaman da layık olacak. Kullanacağım zaman mı? Tabii. Düğününde. Ağzımı açtırma bana. Dört duvar arasından çık yavrum. Mutsuzluğa adama kendini. Kendimin dışında nice yıllar yaşamaya alıştım. Uzaklardaki şeyleri düşünerek. O şeyler yok artık. Şimdi de hiç bulamayacağım bir çıkış yolu arıyorum. Soğuk bir yerde dönüp dolaşarak. Biliyordum her şeyi. Evlenmiş olduğunu biliyordum. İyi bir ruh bana anlatmıştı olup biteni. Gene de inanıyordum mektuplarına. İçin için hıçkıran bir aldanmayla. Beni bile şaşırtıyordu bu. Halk dedikodusunu etmeyeydi. Siz öğrenmemiş olaydınız. Bir ben bilmiş olaydım. Mektupları olsun, yalanı olsun. İlk gittiği yılki gibi aldanmamı besleyebilirdi. Ama bilmeyen kalmamıştı. Bugün bir arkadaş evleniyor. Yarın bir başkası. Derken bir de bakıyorsunuz ertesi gün oğlu olmuş. Çok geçmeden büyümüş. Gelip karnesini gösteriyorlar bana. Yeni evler kuruyorlar, yeni türküler düzüyorlar. Bense hep aynıyım. Hep eski karanfilleri koparıp duruyorum nicedir. Baktığım bulutlar hep aynı. Yaşlandım artık. Yatıyor kalkıyorum. Umudum gittiği duygusunun korkunçluğu karşısında kaçmak istiyorum. Görmek istemiyorum. Kendi halime bıraksınlar beni. Zavallı bir kadının rahat soluk almaya hakkı yok mudur? Her şeye rağmen umut bırakmıyor peşime. Çeviriyor dört bir yanımı, ısırıyor beni kurt gibi. Ölmeden önce bir kez daha ısırayım diyen bir kurt gibi. Niye beni dinlemedin? Niye başkasına varmadın? Bağlamadım. kazanmıştım bir kez. Üstelik sevgimi kazanmaya niyeti olan, gerçekten beni seven biri çıktı mı? Çevreni gördüğün var mıydı ki? Kör etmişti o yalancının aşkı seni. Ciddiliğimi hiçbir zaman yitirmedim. Gerçeği aldırış etmeden, geleceğini düşünmeden saplandın kaldın düşüncene. Neysem oyum, değişemem ya. Şimdi ağırbaşlılığım yanıma kâr kaldı. İçimdekini kendime saklıyorum. İstemiyorum böyle olmanı. Ben de istemiyorum. Konuş, dök içini. Yorgun düşene dek üçümüz birden ağlayalım. Duygularımızı paylaşalım. Ne söyleyeyim? Dile getirilemeyen şeyler vardır. Çünkü sözler yetmez onları anlatmaya. Hem yetse bile anlayacak var mı sanıyorsunuz? Sizden ekmek, su istesem, hatta öpücük istesem anlarsınız. Ama yüreğimi donduran ya da kavuran o karanlık eli hiçbir zaman anlayamaz, çekip alamazsınız. Her seferinde yalnız kalırım. Laf mı söyledin yani? Her şeyin avunacak bir yanı vardır. Gözlerim, gözlerim hep genç kalacak biliyorum. Ama belimin her gün biraz daha büküleceğini de biliyorum. Hem sonra ilk benim başıma gelmiyor böyle bir şey. Benden önce binlerce kadının başına gelmişti. Çenem düştü gene Kahya. Hadi sen git topla öteberiyi. Birkaç dakika sonra bu evi de bahçeyi de bırakıp gideceğiz. Sen de hala ne olur kaygılanma benim için. Hadi Kahya, bakma öyle bana. Şu sadık köpek bakışları tedirgin ediyor beni. Şu acır bakışlar allak bullak ediyor beni, kızdırıyor. Ne yapayım istiyorsun yavrum? Yitirdiğim bir şeymiş gibi. Kız kardeşin geliyor aklına değil mi? O yaşlı kız, tıpkı ben. Buruktu, çocuklardan nefret ederdi. Yeni giysi giyen herkesten. Ben onun gibi olmayacağım. Bağışla beni. Ne saçmalıyorsun? Ah! Aa, o da kim? Kimdir bu delikanlı? Ne o, taşınıyor musunuz? Maria'nın oğlu. Birkaç dakika sonra hava kararınca. Hangi Maria'nın? Manolaların en büyüğünün. Hani şu Elhamri'ye giden, üçer dörder yalnız. Bağışla beni oğlum, hafızam zayıfladı. Zaten beni sadece birkaç kere gördünüz. Annen çok hoşuma giderdi. Ne tatlıydı. Kocamın öldüğü sıralarda öldü o da. Daha önce olacak. Yüzü tıpkı anasınınki. Pek değil. Benimki biraz daha sert çizgili. Aynı huy, aynı ruh. Benzemesine benziyorum elbette. Karnaval zamanı annemin enterlerinden birini giymiştim. Çok eski bir enter. Siyah dantelalı değil mi? Nil yeşili ipek farbelalı. Evet. Belinde de geniş kadife bir fiyango var. Nereden de hatırladınız? Eteğinin içindeki yastığın iki yanından aşağı sarkıyordu. Ne gülünç değil mi? Güzeldi biçimi. Hadi canım. Neyse. İşte o eski püskü enterli sırtımda gülmekten katıla katıla merdivenlerden iniyordum. Koridor baştan başa naftalin kokuyordu. Birden halam acı acı ağlamaya başlamaz mı? Tıpkı annemmişim sözde. Beni çok etkiledi tabii. En tarihi de maskeyi de çıkarıp attım. Hatıradan canlı ne var ki? Zaman gelir yaşamamızı bile engeller. Dünyayı silmek istercesine sokaklarda dolaşan, gezinti yerindeki banklarda oturup şarkı söyleyen şu sarhoş kadınları şimdi anlıyorum. Ya öteki halan, evli olan? Barcelona'dan arası gittikçe uzayan mektuplar yazar. Çocukları var mıydı? 4 tane. Dolabın anahtarlarını verir misiniz? Aa, bu delikanlı da nereden çıktı? Daha dün gördüm onu. Sevgilisiyle geziyordu meydanda. Kız bir yana gitmek istiyordu, oğlan bir yana. Rahat bırak oğlanı. Önemsiz. Şakaydı çekişmemiz. Acaba? Neyse ben gidiyorum. Kızardınız. Susar mısın? Ne güzel bahçeniz var. Vardı bir zamanlar. Gir de çiçek kopar. İstersen ben de birlikte geleyim seninle. Umarım keyfinizi bozan bir şey yoktur Doña Rosita. Tanrı korusun yavrum seni. Doña Rosita. Doña Rosita. Bahçar kan kırmızı. Akşam onu ak yapar. Köpük tuzaklıdır bu. Ve gece gelince taç yaprakları başlar yağmaya. Sen misin Kahya? Yağmur yağacağı benzer. Evet, böyle devam ederse bu rüzgar tek gül kalmaz dallarda. Kameranın yanındaki serviler odamın duvarına değecek neredeyse. Sanki biri var bahçeyi çirkinleştirmek isteyen. Ardımızda bırakırken onu acımayalım diye. Hiç güzel olmadı ki. Mantonu giydin mi? Şu eşarbı da tak. Tamam. Aman iyi örtün. Aa, limonluğun kapısı. Kapasana. Kapanmıyor. Şişmiş. Bütün gece çarpıp duracak. Biz duymayacağız nasıl olsa. Ben duyarım ama. Yağmur başladı. Buradan ayrılırken gören olmayacak balkonlarda. İyi ya. Ve ne oldu? Ne? Bir şey mi? Şimdi gelirim kendime. Durun hele. Dayanayım şu koltuğa. Tamam işte böyle. Gördünüz mü? Geldim kendime. Gidebiliriz artık. Akşam. Akşam onu ak yapar. Köpük. Tuzaklığıdır bu. Ve gece gelince taç yaprakları başlar. Radyo tiyatrosu.